कहां गया है? लिखा हुआ है कि जोड़े आसमान में बनते हैं, हर इंसान का कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथी इस दुनिया में है, और जब वो मिलते हैं तो इस कायनात में गीत गूंजते हैं। उसने भी इस बात पर तभी यकीन किया जब उसने उसे देखा पहली बार। माहिया से दीदार करा दे रब्बा लक बरसा, माहिया से दीदार करा दे रब्बा लक बरसा, रब्बा लक लक लक लक बरसा, रब्बा लक बरसा, रब्बा लक लक लक लक बरसा, रब्बा लक बरसा, और ना तरसा तरसा, रब्बा लक बरसा, रब्बा लक लक लक लक बरसा, रब्बा लक बरसा, माहिया से दीदार करा दे रब्बा लक बरसा। को कोई तो सिला दे, जिंदगी की सहराओं में